Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam, geçen hafta 25 Eylül'de maalesef kaybettiğimiz hocamız Cevat Erder'i anmak için bir program yapıyoruz. Hepimiz çok üzüldük. Zaten üzüntülerini belirtenlerden de anlaşılmıştır Cevat Hoca'nın ne kadar çok insanın üzerinde etkisi olduğu ve ne kadar insan tarafından sevildiği, onlara yol açtığı anlaşılmıştır. Bu akşam konuğumuz da Güliz Bilgin Altınöz. Güliz ve benim açımdan tabii Cevat Hoca'nın apayrı da bir önemi var. Çünkü biz onun kurduğu ODTÜ benim zamanımda restorasyon, şimdi kültür varlıkları koruma bölümünün öğrencisiyiz. Yani bizim başlangıcımız Cevat Hoca'nın kurduğu bölümde oldu. Cevat Hoca'yı tabii burada tanıtmak bütün yaptıklarıyla çok zor ama iki şey var son yıllarda sürekli söylediği, bizlere her zaman ısrarla söylediği iki konu var. Onları söylemek istiyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Bir kere Cevat Hoca bu kültürel miras tabirini kullanmak istemezdi, doğru bulmazdı. Bunun yerine kültür varlıkları demeliyiz derdi her zaman. Çünkü özellikle de Türkiye'de mirasın harcanan, tüketilen bir şey olarak algılandığını, bu nedenle de biz biraz miras yedi gibi davranıyoruz derdi. Bunun yerine kültür varlıkları, bunlar yaşayan, varlıklarını sürdüren neredeyse canlı varlıklardır. Öyle ele almalıyız derdi. İkinci bir şey de koruma bir bilimdir. Bunu son zamanlarda çok ısrarla söylüyordu. Bilim de laboratuvarsız olmaz derdi. Biz zaten bu programa Cevat Hoca'yı konuk etmek istemiştik ama bizim programımızın yayına başladığı zamanda artık sağlık sorunları el vermez olmuştu. Dolayısıyla doğrudan kendisiyle konuşamadık ne yazık ki. Şimdi Cevat Hoca'da çok kilometre taşı var hayatında da. Üç önemli şey var. Birincisi eğitimci, bilimsel ve kurumsal eğitimde yolları döşeyen, yolları açan insan. İşte ODTÜ'de kurduğu bölümde bunun en somut örneği. Tabii o dönem onlar kurucu bir kuşak. O zaman pek çok şey yokken bu işe girmiş ve oluşturmuş insanlardan biri. Bunun da yaygınlaşmasını da sağlayan birisi. İkinci yanı aktivist aslında. Örgütlenmeye her zaman inanmış ve desteklemiş. Hayatının son yıllarında, son 10 yılında da sokaklara da inerek desteklemiştir. Her zaman yanımızda olmuştur bu mücadelelerde. Tabii merak eden, sorgulayan, sorgulattıran, çok meraklı bir insan. Muzip ve şakacı aynı zamanda. O özelliğini de yakından tanıyanlar bilir. Bir yaşam ustası, pek çok merakı var koruma dışında. Onları da her zaman yanındakilere, öğrencilerine öneren, o konulara da dikkatli olmalarını söyleyen, zaten öğrencilerinin yazdığı şeylerde bunları görebilirsiniz. Evet, dediğim gibi Cevat Hoca'yı burada kısaca anlatmak çok zor. Çok yakınlarda yayınlanmış Mimarlar Odası Tarihinden Portreler, Cevat Erder diye bir kitap var. Bülent Tuna bu serinin editörü. Selcan Coşkun da Cevat Hoca ile ilgili kitabın editörü. Bu kitapta gerçekten çok güzel ve onu ayrıntılı anlatan, ailesi, dostları, öğrencileri, meslektaşları tarafından anlatılan yazılar var. Merak edenler onu okuyabilir. Bir de ODTÜ'nün emekli olduğu zaman onun için hazırladığı bir armağan kitabı var. O da her dem yeşil yapraklı bir ağaç. Cevat Erder'e armağan. Onu da Neriman Şahin Güçen editörlüğünü yaptı. Bu iki kaynak gerçekten hocamızı güzel anlatıyor. Yine de ben kısaca bir giriş yapayım. Arkeoloji eğitimi almış Cevat Hoca, bir arkeolog aslında. Ve daha sonra önce Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, sonra da Princeton'da arkeoloji çalışmalarını sürdürüyor. Ondan da önce bir İstanbullu Cevat Erder. Bunu da her zaman kendisi de anlatırdı ve bundan da gurur da duyardı. Karagümrük'te büyümüş. Saint-Benoît'da okumuş. O nedenle Karagümrük, Karaköy, Şişhane, Kınalıada onun büyüdüğü ve yaşadığı yerler ve o dönem İstanbul'unun, bu semtlerin bütün çok kültürlülüğüyle birlikte büyüdüğünü ve oralardan aslında bu kültür varlıklarının önemini, farklı kültürlerin bir aradalığının önemini ve bunların korunması gereğini ta oralardan, ailesindeki bu anlayıştan da aldığını söyler. Ta ilkokulda mesela bitkilere merakı gelişmiş. O da o zamanki tabiat bilgisi öğretmeninin etkisiyle bunları Nirmanşah Engüçhan'ın yazısından okuyoruz. Orada edindiği bu bitki ilgisi ta ODTÜ yıllarında ODTÜ Doğa Topluluğu'nun kurulmasına, yönlendirilmesine kadar varmış ve sonuçta bir kitaba dönüşmüş. ODTÜ'deki bitkilerin belgelendiği bir kitaba. Aynı zamanda hayvanları her zaman korumuş. O zamanki atlı arabalarda koşulu hayvanlara yapılan eziyetlere karşı durmuş. Bu nedenle Hayvanları Koruma Derneği'ne üye olmuş. Bunlar lise öğrencisiyken yaptığı şeyler. Evet, arkeoloji bölümünde okuyup sonra Princeton'da da bu alanda çalışıp ayrıca kazılarda, Türkiye'de kazılarda uzun yıllar çalışıp bulunduktan sonra Türkiye'ye döndüğünde yeni kurulmuş olan ODTÜ'nün kurucu rektörü Kemal Kurdaş bir davette bulunmuş Cevat Hoca'ya. Tarihi anıtları bakım ve onarım bölümünü kuruyoruz biz. Sen de buraya gel diyerek bunları Güliz daha çok anlatacak. Ama Cevat Hoca o sırada kazılarda edindiği deneyimde hep buluntuların ortaya çıkarıldığını, buna yönelik çalışmaların olduğunu ama o çıkanların bir korunması için pek bir şey olmadığını da gözlemiş. Ve bunun üzerine böyle bir, kendisi de söylerdi, farklı bir disipline geçmiş. ODTÜ kadar önemli bir başka kurumda da uzun yıllar yöneticilik yaptı. O da İKROM. İKROM'da yine anıtların ve sitlerin korunması için eğitim veren bir kuruluş, korunması ve araştırılması için. Oradaki direktörlüğü sırasında da önemli açılımlar yapmış. Yani eğitime olan katkısı devam etmiş. Şimdi bu ODTÜ'nün kuruluş yıllarını düşünürsek, hakikaten kültür varlıklarının korunması alanında arkeoloji ağırlıklı bir ortam var. İşte vakıflarda birkaç restorasyon işleri yapılıyor. Fakat onlar da böyle bilimsel ve kurumsal bir tabana oturmuş değil henüz. Dolayısıyla öyle bir ortamda kurumsal eğitimin oluşturulması gerçekten çok önemli. Cevat Hoca'ya verilmiş çok ödül var. Çok yaptığı işler var. Bunların içinde evet İKROM'u da söyledim. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS'un da mesela Türkiye'deki Milli Komitesi'nin kuruluşunda var olmuş birisi ve aynı zamanda Uluslararası İKOMOS'un da yönetim kurulunda 3 dönem üst üste yer almış. Uluslararası ortamda da ilişkileri güçlü. Dolayısıyla her zaman onları da Türkiye'ye taşımış bir insan ve bu ilişkileri devam ettirmiş bir insan. Ve daha sonra mesela tekrar hatırlatmak isterim. İstanbul'un Dünya Miras Listesi'nden çıkarılması tehlikesi yaşandığı zamanda da 2006'da bizzat Vilnius'taki UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına katılarak böyle anlarda onun uluslararası ortamdaki varlığının önemi ortaya çıkıyordu. Hem o kendi ilişkileri hem etkisiyle, oradaki tecrübe ve becerisiyle İstanbul'un Dünya Miras Listesi'nden çıkarılmasına engellemiş oldu. Bunun gibi mesela Tarlabaşı'nın korunması, Haliç Köprüsü ile ilgili çalışmalarda İstanbul SOS grubuyla çalışmıştır. Mimarlar Odası ile her zaman çalışmıştır. Ve her zaman işte bu örgütlenmenin önemli olduğunu ve bu devlet kurumlarının da ötesine çıkıp halkın benimsemesi için kendi içinde gruplar, topluluklar kurulması gerektiğini de savunmuş ve bunları hep cesaretlendirmiştir. Yani aktivist ve örgütçü yanı da orada da tekrar ortaya çıkmıştır. Güzel, zengin bir yaşam yaşadı Cevat Hoca. ama keşke hala bizimle olsaydı diyorum. Şimdi Güliz'e söz vereceğim. Güliz Bilgin Altınöz, Cevat Hoca'nın kurduğu ODTÜ'deki restorasyon bölümü olarak kurulan yüksek lisans bölümünün şimdiki adı Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Yüksek Lisans Bölümü. Bu programın şimdiki yöneticisi Güliz. Orada eğitim aldı. ODTÜ Mimarlık'ta okudu. O bölümde master'ını, doktorasını yaptı ve şu anda da orada öğretim üyesi, profesör ve aynı zamanda o programı da bir nevi nöbeti devralmış durumda şu anda. O nedenle de ben bu bölümün kuruluşu çerçevesinde Güliz senden bize bölümün kuruluşunu ve Cevat Hoca'nın bu vesileyle eğitime katkılarını anlatmanı isteyeceğim. Çok teşekkürler Burçin. Ben de Cevat Hoca'nın bölüm kuruluşuyla ilgili katkılarını aslında biraz kendisinin anlatılarından, kendi vurguladıklarında öne çıkardıkları şeylerden anlatmaya çalışacağım. Her zaman senin de söylediğin gibi içinde bulunduğu, doğduğu ortamdan bahsederdi Cevat Hoca. O çok kültürlü, farklı kültürleri anlayış içeren İstanbul'da yaşadığı mahallesi, ailesi, doğa sevgisi bunların hepsinin aslında bu bölümün kuruluşuna çok büyük bir önemi olduğunu vurgulardı Cevat Hoca. Senin de söylediğin gibi aslında şey de vurgulamak lazım belki daha çocukluğundan itibaren hep gezmeyi olan merakında da hep vurgulardı Cevat Hoca bize bölüm kuruluşunu anlatırken. Çocukken bisiklet alındığında ona kaçıp da ta İzmit'e kadar bisikletiyle giderek etrafı görmeye gittiğini, daha sonra bir vapura binip Avrupa'yı gezdiğini hiç kimseye haber vermeden ve böylece farklı kültürleri keşfetmeye çalıştığını anlatırdı. Bütün bunlarla birlikte arkeoloji okumaya başladığında da önce hukuk okumaya başlıyor aslında sonra arkeolojiye geçiyor. Ve arkeoloji okumaya başladığında da Amerika'ya gittiğinde konusu gereği Helenistik çağda Anadolu'daki şeyleri incelemek üzere bütün Anadolu'yu da bu bahaneyle gezdiğini anlatırdı. Princeton'daki bu eğitimi devam edip de oradan döndüğünde Profesör Doktor Kemal Kurdaş Cevat Hoca'yı ODTÜ'ye davet ediyor ve amacı da iki amacı var aslında. Bir yandan mimar tarihi derslerini vermesi, bir taraftan da bu kültür varlıklarını, daha doğrusu tarihi çevreleri, o zamanki şeyle tarihi yapıları korumayla ilgili bir bölüm kurması için davet ediyor. Cevat Hoca da bütün bu önceden gelen ilgisi, merakıyla birlikte bu daveti kabul ediyor. Bize hep şunu anlatırdı. Kemal Kurdaş o kadar açık görüşlü ve ilerici bir kişiydi ki bu konunun öneminin farkındaydı ve beni çok destekledi derdi. Hatta rektörlüğe kendisini çağırıp bir gün ne istersin böyle bir bölüm kurmak için diye sorduğunu Cevat Hoca da ben bütün her tarafı önce bir gezmem gerekir. Gezmeden neyi koruyacağımı bilmeden koruyamam dediğini. Bunun üzerine de Kemal Kurdaş'ın şoförünü çağırıp sekreterini de arayarak bir araba ve sınırsız benzin vererek Cevat Hoca'ya istediğin yerleri gez, gör, sonra da bölümü kur dediğini anlatırdı. Cevat Hoca'nın da bölüm hikayesi böyle başlıyor aslında. Yıl nedir? Şoförle Yıl olarak nedir? 1963. 1963 yılında Cevat Hoca bir şoförle kendisi de öncelikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i seçtiğini anlatırdı bize. Şoförle günlerce süren bir seyahatle o bölgeleri gezerek neleri koruyacağım ben diye baktığını söylerdi. Ve hatta şunu da söylerdi. Tabii o zaman benim işim kolaydı derdi. Benden anıtları korumam istenmişti. Baktım anıtların sayısı da işte birkaç yüz anıt var. Bunları da korurum bir şekilde diye düşünmüştüm. Şimdi sizin işiniz çok zor. Artık sadece anıt değil her şeyi korumanız gerekiyor. Sizin yerinizde olmak istemem diye de anlatırdı. Bu seyahatinin sonrasında da dönüp nasıl bir program olabileceğini tasarlamaya başlıyor Cevat Hoca. Ve o noktada da hem Anadolu'yu tanımış oluyor, Anadolu'nun ihtiyaçları neler, hem de diğer taraftan bir anket hazırlıyor. Birçok Bu çok farklı kuruma önemli değil mi gönderiyor. Güliz? Evet, Çok çok önemli. kapsamlı bir anketle başlıyor. Evet, çok kapsamlı bir anket. Yerelde, yani Türkiye'de neye ihtiyaç var diye bu konuda bugüne kadar çalışan bütün kurumlara bunu gönderiyor. Bu konuyla ilgili kişilere gönderiyor. Onlardan gelen cevaplara bakıyor. Diğer taraftan da yurt dışındaki buna benzer eğitim veren yerlere de gönderiyor. Onun bu dönemde aslında dünyada da lisans üstü düzeyde bu konuda uzmanlaşmış program yok. Yani uzmanlık programları var ama lisans üstü derece veren program sayısı çok az. Türkiye'de ise hiç yok o dönemde zaten. Yine de hem yani bu da bize şey gösteriyor. Hem ülkenin ihtiyaçlarına bakıyor kendi gözlemleriyle, hem burada çalışanların neleri beklediğini anlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da uluslararası ölçekte neler yapılıyor ve onlarla birlikte ne yapabilirim diye de bakıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak da programı kuruyor. Ve kurduğu program o kadar aslında yenilikçi, ilerici bir program ki bugün bizim bahsettiğimiz işte o çok disiplinlik, çok boyutluluk dediğimiz şey o programda var. O programın içeriğine ve raporuna bakarsanız Cevat Hoca tarafından yazılmış rapora gerçekten inanamıyor insan. O dönemde 1963, 64, 64'te resmen kuruluyor program. 63'te bu raporu hazırlamış oluyor. 1964 biliyorsunuz Venedik Tüzüğü'nün Evet. yazıldığı yıllar. O yıllarda aslında daha çok anıt Venedik Tüzüğü ile birlikte anıtın çevresi de önem kazanmaya başlıyor. Biraz daha alan ölçeğinde koruma da önem kazanıyor ama hala daha çok anıt öncelikli, yapı öncelikli çalışmalar varken Türkiye'de de Cevat Hoca'nın kurduğu program yani o taslak programda anıtların dışında şehirlerle ilgili dersler var, hukuk dersi var, malzeme dersi var, belgeleme dersi var, sanat dersi var. Böyle çok boyutlu, çok yönlü bir program düşünüyor kendisi. Bunu yürütecek kişileri de farklı disiplinlerden seçiyor. O sırada tabii yani yetişmiş böyle bir grup olmadığı için sanat tarihi hocası olarak Profesör Doktor Ömür Bakırer hocamız ilk hocalarından birisi oluyor programın. Cevat Hoca ile birlikte kimya bölümünden yabancı bir hocayla Martin Weaver ile birlikte aslında kimya laboratuvarını ve bölümü kuruyor. Fotogrametri laboratuvarını kuruyor. Foramitti, Hans Foramitti'nin de desteğiyle birlikte Burada bir belgelemeyi. saplama yapacağım ben de. Tabii. Bu iki laboratuvar çok önemli. Çünkü Çok. bilimsel eğitim ve belgelemeye verdiği önemin en önemli göstergeleri bir malzeme analiz laboratuvarı oluşuyor bölümün içinde. Ki o zaman yok zaten öyle bir şey. Bir de fotogrametri Evet. laboratuvarları. O da belgelenmesi gerektiği için bu eserlerin. Bu ikisi çok önemli gerçekten. Evet, gerçekten. Yani aslında hem mimariye, mimarlık tarihine, hem yapı ve onarım tekniklerine, hem planlamaya, hem hukuka, hem malzemeye, hem belgelemeye bunların hepsini kapsayan çok boyutlu bir program kuruyor. Ve bu o dönemde böyle bir program zaten Türkiye'de de yok, dünyada da neredeyse yok denebilecek kadar az, hatta yok da diyebiliriz. Yani bu kapsamda bir program açıkçası ben bilmiyorum. Nitekim bu programı 1964'te kurduktan sonra Amerika'dan, Columbia Üniversitesi'nden James Fitch ile diyalogları oluyor farklı çalışmaları nedeniyle. Fitch bu programı görünce inanamıyor kapsamına ve Columbia Üniversitesi Tarihi Koruma, History Preservation lisansüstü programı ODTÜ'ndeki programın birebir aynısı olarak James Fitch kuruyor Kolombiya'da. Dolayısıyla bir model olarak uluslararası etkisi de olan bir program oluyor. Evet, bunu ben Kolombiya yıllar programı. sonra birinci ağızdan da duymuştum. Burası ODTÜ'den modellenerek kuruldu diye de biraz gurur duymuştum o zaman. Demek istediğim aslında gerçekten döneminde çok öncü, hatta bugün bile çok öncü. Yani bugün bile hala bu kadar çok boyutlu bakabilen program sayısı herhalde çok çok azdır. Kültür varlıklarını korumanın, tarihi çevreleri korumanın ne kadar çok farklı disiplinin katkısını gerektiren, ne kadar çok farklı çalışmayı gerektiren bir iş olduğunun farkında olarak kuruyor Cevat Hoca bunu. Ve tabii şeyden de bahsetmek lazım belki. Kurduğu dönemde ODTÜ'de kuruyor bu programı. ODTÜ modern mimarlığın Kesinlikle kalesi kalesi, olan evet. bir okul. Modern mimarlık da biraz tarihi çevrelere karşı mesafeli tabii ki o dönemde ve aslında bu programa karşı da mesafeli. Yani öyle bir ortamda bir arkeolog olarak gelip ODTÜ'de mimarların arasına bu programda değil o zaman bir mimarlık fakültesi altında bölüm olarak kuruluyor. Lisansüstü bölüm olarak kuruluyor. Böyle bir bölümü kuruyor ve kabul ettiriyor. Bu çok önemli. Burada tabii Kemal Kurdaş'ın desteğini hep Cevat Hoca söylerdi. Aynı zamanda o dönemlerdeki dekan Profesör Doktor Abdullah Kur'an'ın desteğinden de hep bahsederdi. Ve şeyden de bahsederdi. Aldığı tepkiler, bazı modern mimarlığı çok destekleyen hocaların sürekli tepki gösterdiğini ama bu tepkileri yenmek için bizim koruma programında, şimdiki adıyla kültürel miras koruma programında yapılan stüdyo derslerine ve jürilerine özellikle bu hocaları çağırdığını jüri üyesi olarak ve böylece aslında hocaları eğittiğini söylerdi bize. Onları da daha bu konuya yakın durmaya yakın durmalarını sağladığını düşünürdü. Ki nitekim de öyle. O zamanlar ilk başlarda korumaya, tarihe çok mesafeli olan birçok hoca Daha sonra koruma kurulu üyeleri olarak, korumacı hocalar olarak adları geçen hocalar oldular. Bunda da Cevat Hoca'nın çok etkisi vardır herhalde. Hem plancı hem mimar hocalardan birçoğunda etkisi de olmuştur diye düşünüyorum. Bu bölüm kaynaklı çok önemli projeler de oldu. Bunların en efsanevi olanı da Keban Barajı Evet. projesi, değil mi? Evet. O da Şey, bölümden. Keban'a gelmeden önce çok çok hızlıca şey soracağım. O dönem üzerinde çalıştıkları projelerin böyle bir şey dokümantasyonu mutlaka vardır. Yani ne tür Evet. kültür varlıkları konusunda çalıştılar o ilk dönemde? Evet. Yani şöyle ilk yıllar Böyle. 1964'te, 66'da ilk öğrenciyi alıyor. 64'te program kuruluyor, 66'da öğrenci almaya başlıyor. Hatta ilk öğrencileri de yine bizim koruma alanı için çok değerli olan 4 öğrenci var. Alpay Özdural daha sonra belgeleme konusunda çok önemli bir isim oluyor. Okan Üstünkök yine mimari koruma üzerine çok önemli bir kişi oluyor. Necva Tayga Akçura daha sonra daha çok kentsel ölçekte, alan ölçeğinde koruma konusunda çok öncü isimlerden birisi oluyor. Ve Emre Madran, o da koruma hukuku, koruma tarih yapılarının koruması konusunda çok önemli bir isim olarak. Bütün bu hocalarımız o ilk öğrenciler zaten. Onlarla birlikte ilk çalıştıkları projeler yine daha anıtsal yapılar. İlk 2 yıl gibi, 2-3 yıl. Ama 68'den itibaren alan çalışmaya başlıyorlar. Bodrum'da yaptıkları bir çalışma var. Mesela çok erken çalışmalardan bir tanesi. Bunun gibi Anadolu'nun farklı yerlerindeki tarihi kent parçalarını çalışmaya başlıyorlar. 2 ayrı stüdyo yürütülüyor ki daha sonra bu bizim eğitimimizde de öyle devam etmiş. Hatta biz 3 stüdyo alırdık. Burçin de öyle almıştı Evet. eminim. Bir tarihi konut, bir tarihi anıt, bir de tarihi çevre üzerine stüdyolarımız olurdu. O zaman da bu önce anıt ve çevre olarak 2 ayrı ölçekte projeler yapmaya başlıyorlar. Sonra Evet. keban, değil mi? Bu kebandan Sonra, bahsettiniz. Keban nasıl evet. başlıyor? O da çok başlarda Keban'da çünkü. evet, çok başlarında aslında hemen 64'te bu programın kurulmasından hemen sonra zaten Keban Barajı ile ilgili çalışmalar var. Genel müdürlükten Cevat Hoca'ya bir çağrı oluyor, bize destek olur musunuz diye. Cevat Hoca da özellikle yani su altında kalacak bu mirası yani sadece arkeolojik araştırma yapmak değil, belgelemek de çok önemli diyor ve dolayısıyla çok önemli bir belgeleme çalışması başlatıyor. Bütün bölüm öğrencileriyle birlikte orada su altında kalacak yapıları, tarih yapıları belgeliyorlar. Sadece tarih yapıları değil, aynı zamanda köyleri, oradaki yerleşimlerdeki yaşantıyı mimari açıdan ve sosyal açıdan belgeleniyor. Keban projesinde de çok farklı disiplinler yer alıyor. Sadece bizim bölümümüz ve öğrencilerimiz değil, Cevat Hoca'nın da öncülüğünde ODTÜ'de kurulan Tarih Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de öncülüğünde Keban projesi için birçok disiplin bir araya geliyor. Arkeologlar, sosyologlar, mimarlar, koruma uzmanları hepsi bir araya gelerek hem belgeleme yapıyorlar hem de bir takım taşıma projeleri yapıyorlar. Cevat Hoca ondan da bahsederdi. Benzer dönemlerde Mısır'da baraj altında kalacak bir yapı için yapılan bir taşıma projesinin çok daha küçük ölçeklisi tarihi bir köprü için ODTÜ'nün öncülüğünde Keban'da yapılıyor. Taş taş belgeleniyor, sökülüyor ve taşınıyor, taşımak üzere. Ve bunlar sonunda Doomed by the Dam isimli önemli bir rapora dönüşmüştü, değil mi Güliz? Evet. Tabii orada bir şeyden daha bahsetmek lazım. Hem bu belgelemenin ne kadar önemli olduğu ama bir yandan da toplumu projeye katma, bu sürece katma da çok önemli. Ta o yıllarda hani bugün konuştuğumuz katılımcı koruma, katılım, destek alma gibi şeylerin yine ilk örneklerini görüyoruz Keban projesinde. Kemal Kurdaş eski Maliye Bakanı olduğu için bu tür şeylere de tabii ki hakim. Cevat Hoca ile birlikte Milliyet Gazetesi'nin desteğiyle bir kampanya başlatıyorlar ve bu kampanya ile çok ciddi paralar da toplanıyor. Toplumda herkes buna destek oluyor, bu kültür varlıklarının korunması için hem belgelenmesi hem taşınmasına destek olmuş oluyorlar. Daha sonra bu yapılan projenin hemen hemen her aşaması yayına dönüşüyor. Cevat Hoca'nın özellikle öncüsü olduğu kısmı da Doomed by the Dam kısmıyla bu su altında kalan kültür varlıkları, onlarla ilgili bütün bilgiler, nasıl belgeleme çalışması yürütüldüğü ve nasıl korunabilecekleriyle ilgili konuları içeren bir yayında çıkıyor. Bir rapor daha sonra yayın olarak da yayınlanıyor. Bu da aslında şu açıdan önemli. Cevat Hoca her zaman bir şey koruduğumuz kadar yaptığımız bütün çalışmaları belgelemenin ve yayınlamanın da önemli olduğunu vurgulardı. Keban projesi bu açıdan da çok önemli bir proje. Bütün dokümantasyonuyla, yani sadece alanın dokümantasyonu değil, sürecin ve projenin dokümantasyonu da içeriyor. Touchdown'un kurulmasıyla sonuçlandı bir de dedin. Bu Touchdown'dan da söz edelim. Sen şimdi onun da yöneticisin galiba. Evet, Touchdown'ın da başkanlığını yürütüyorum şu anda ben de. Touchdown, Tarih Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, ODTÜ bünyesinde bir merkez olarak kuruluyor ve bütün bu Keban projesinin organizasyonu da Touchdown aslında üstleniyor o süreçte. Cevat Hoca da Touchdown'ın yönetim kurulunda ve kurucularından. Şöyle bir diyelim, biz bunu bitiremeyeceğiz bu hafta. Burçin de Öyle belki hafta gözüküyor, devam edelim. evet. Çünkü Cevat Bey'in daha neler neler anlatılacak şeyleri var. Falan değil mi? Yani bitti çünkü Evet, zaman. konumuz çok Cevat Bey'i zengin. bitiremeyiz. O zaman gelecek hafta Devamı devam ertesi edelim. hafta diyebiliriz. Peki, iyi Çok akşamlar teşekkür diliyorum ederiz o Güliz. zaman. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.